Не всі з нас і сьогодні розуміють тебе таким, який ти був для України, першим державотворцем. Не умер і не загинув ти, славетний Іване Остаповичу. Ти нам залишив свій подвиг, свою перемогу, своє ім'я. Хай святиться ім'я твоє. Хай твій подвиг і ім'я твоє вічно живуть серед українства, як символи гордості і великої шани. Хай ім'я твоє чесно, як і до цього часу, працює на утвердження нашої незалежності, свободи і правди на нашій українській землі. Дорошенко Петро Дорофійович, 1627-1698 роки, належить до когорти найвидатніших державно-політичних діячів українського народу. Для козацької доби характерним було те, що Україна не мала постійних союзників, а лише постійних ворогів, як і ззовні, так і всередині. Життя і діяльність Петра Дорошенка з особливою яскравістю підтвердили цю гірку істину. Зовнішні вороги разом із внутрішніми ворогами довели Україну до руїни. Саме в період його гетьманства 1665-1676 роки боротьба стала настільки всезагальною, що здавалося, кожна з воюючих сторін ставила лише одну мету – погубити Україну. Основним об'єктом політичних, дипломатичних, військових атак була ідея про об'єднання лівобережної та правобережної частин України в один державно-політичний організм. Оскільки основним носієм і поборником цієї ідеї був гетьман Дорошенко, то, природно, всі атаки були спрямовані проти нього. Жоден з українських гетьманів не зазнав стількох військових ударів, скільки випало на долю цього ініціатора об'єднання й усамостійнення України. Ще молодою людиною він відзначився у визвольній війні. Хмельницький призначив його 26-річного юнака полковником Прилуцького полку, яким він керував протягом 6 років. Розуміючи велику історичну помилку Хмельницького, Дорошенко гаряче підтримав гетьмана Виговського в його прагненні визволити Україну з-під московського панування і залишився йому вірним до кінця, бо за ним стояла визвольна ідея. В уряді Павла Тетері у 1663 році Дорошенко одержав чин генерального осавула, а у 1665 році ще й чин черкаського полковника. Після падіння Тетері у 1665 році його обрано гетьманом Правобережної України у 38-річному віці. Але польський уряд не затвердив це обрання. Так і гетьманував Дорошенко без польської згоди. А він був гетьманом незалежним ні від польської, ні від російської влади. З 1665 року і по 1676 рік історія України оберталася навколо цієї непересічної особистості. Від часу обрання гетьманом Правобережної України Дорошенко приступив до реалізації своєї ідеї, яка на той час уже чітко сформувалась у його свідомості. У нього було ясне і тверде переконання про невідкладну потребу національної єдності і окремішності українського народу. Об'єднання України одночасно означало об'єднання козацьких формувань, що давало змогу утворити військову могутність.